Aizu, Itziar, nongoa da zure aita? Bilbokoa da. Eta zure aititean mamak, nongoak dira? Gernikakoak. Izaskun, nongoak dira zure gurasoak? Lemoizekoak dira. Eta zure mama? Gorlizekoa.